Cluj, pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andrea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ascultă La Radio cu Andreea Esca la Europa FM. Sunt Andreea Esca și vă invit să fim împreună La Radio. Sâmbătă de la ora 12 la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, alegeri prezidențiale Franța 2017. Candidatul pro-Europa sau candidata care vestește moartea Uniunii Europene? Cine se va instala la Palatul Elysée? Rezultate definitive după scrutinul de ieri, Emmanuel Macron și Marine Le Pen se vor confrunta în turul 2. Je souhaite dans 15 jours devenir votre président. Il est temps de libérer le peuple français. Je suis la candidate du peuple. Cine va fi prima doamnă sau primul domn al Franței? Macron, de 39 de ani, e căsătorit cu fosta lui profesoară de teatru în vârstă de 65. Marine Le Pen are o relație cu vicepreședintele Frontului Național. Relația lor a început când Macron, având 18 ani, a decis să frecventeze clubul de teatru condus de, pe atunci, Brigitte Ozier. Brigitte era căsătorită cu 3 copii. La noi se fac pregătiri de evacuare la izvoarele în județul Galați. Un val de pământ desprins de pe deal se apropie de case. 6 case de la marginea sa în care locuiesc 14 persoane, o școală și biserica sunt amenințate de alunecarea de teren. Concluzii Salvamont Hunedoara, avalanșa din munții Retezat, în care și-au pierdut viața 2 adolescenți, a fost declanșată chiar de grupul din care făceau parte, este gata și necropsia. Dacă avea cască, putea supraviețui? Eu nu știu exact dacă au avut sau nu cască, dar bănuiesc că dacă ar fi avut cască, această cauză nu s-ar fi produs. Și atenție, risc mare de avalanșă în zona montană a județului Prahova, amănunte mai târziu. Bilanțul României după europenele de gimnastică de la Cluj, 4 medalii, 2 de aur, 1 de argint și 1 de bronz. Mi le doream cel mai mult în carieră să pot câștiga o medalie de aur la un campionat european la mine în țară, la mine acasă, în fața 7.000 de români. Prognoza meteo pentru început. Astăzi vremea se încălzește ușor în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi între 9 grade în estul Transilvaniei și 19 în sudul Olteniei și al Munteniei. Va ploua pe arii restrânse în nordul, centrul și estul țării. La munte, pe alocuri, vor fi precipitații slabe mixte, iar pe creste va ninge. În București, acum 14 grade, maxima va fi în jur de 18. Ascultați știrile Europa FM. Alegerile prezidențiale din Franța, primul tur, rezultate definitive publicate astăzi. În turul 2 s-au calificat, cum indicau și sondajele, Emmanuel Macron cu 23,75% din voturi și Marine Le Pen cu 21,53% din sufragii. Așadar, electoratul francez i-a adus în frunte pe liderul unei mișcări noi, En Marche, și pe lidera extremei drepte, care promite moartea Uniunii Europene. Prezența la urne a fost de aproape 79%. Cu detalii vine Sorin Dragomir. Prezidențiabilul En Marche, Emmanuel Macron, a declarat aseară că alegătorii săi au reușit să întoarcă o nouă pagină în politica franceză. Je souhaite dans 15 jours devenir votre président. Le président de tout le peuple de France. Le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Emmanuel Macron a spus că vrea să fie președintele patrioților care se luptă cu amenințarea naționalismului. În primul său discurs, după ce rezultatele parțiale au anunțat promovarea sa în al doilea tur de scrutin. De partea cealaltă, președinta Frontului Național, Marine Le Pen, a spus că supraviețuirea țării este în joc în al doilea tur al prezidențialelor. Il est temps de libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite, car oui, je suis la candidate du peuple. În primul său discurs, prezidențiabila de extremă dreapta a promis că îi va elibera pe francezi de elitele arogante și că marea problemă în aceste alegeri este globalizarea alarmantă care amenință întreaga civilizație. Marine Le Pen le-a mulțumit alegătorilor patrioți pentru rezultatul istoric. Aceasta urmând pașii tatălui ei, care a reușit în 2002 să ajungă în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, dar doar pentru a suferi o înfrângere zdrobitoare în în fața conservatorului Jacques Chirac. Mișcarea En Marche are doar un an și nu a participat niciodată la alegeri parlamentare, dar candidatul de centru-stânga Emmanuel Macron a anunțat că va începe de astăzi să construiască o majoritate parlamentară pentru a putea guverna după legislativele din iunie, în care se va lupta cu structuri tradiționale precum Republicanii de dreapta și din stânga Partidul Socialist. Corespondentul Europa FM la Paris, Paul Cozighian, transmite. Pentru prima oară în istoria celei de-a cincea republici, reprezentantul dreptei nu va fi prezent în turul al doilea. François Fillon și-a recunoscut imediat înfrângerea și a cerut militanților un vot în favoarea lui Emmanuel Macron. Câteva minute mai devreme, Benoît Hamon făcea același lucru în urma celei mai usturătoare înfrângeri din istoria Partidului Socialist. Mai multe personalități politice, atât de stânga cât și de dreapta, printre care mulți foști prim-miniștri, au cerut la rândul lor mobilizarea cetățenilor pentru a face baraj extremei drepte. Marine Le Pen, care a înregistrat cel mai bun scor din istoria Frontului Național, i-a chemat pe francezi să aleagă, citez, Marea Alternanță. Emmanuel Macron a declarat că, citez, Franța este una singură și că lupta pentru demnitatea de a conduce această țară a început aseară și o va câștiga. Macron își dorește să fie președintele patrioților în fața amenințării naționaliștilor. Am încheiat citatul. Au fost semnalate și câteva incidente aseară în urma publicării rezultatelor, la Paris, în cartierele Stalingrad și Bastille, dar și la Nantes sau Rennes, unde au avut loc ciocniri sporadice între militanți antifasciști și poliție. Urmează campania pentru turul al doilea. Primele sondaje îl dau câștigător fără probleme pe Emmanuel Macron. Acesta o devansează pe Marine Le Pen cu procente de vot care variază între 62% și 64% din intenții. Din Paris, Paul Cozighian, Europa FM. Cine va fi prima doamnă sau primul domn al Franței? Evident, presa franceză a acordat spații largi și acestui aspect, mai ales publicațiile mondene. Soția candidatului de centru, Emmanuel Macron, este cu 25 de ani mai în vârstă decât el. Brigitte Trogneau, acum în vârstă de 64 de ani, a fost profesoara de teatru a lui Macron în timpul liceului. În decembrie, politicianul a împlinit 39 de ani. Cât despre lidera extremei drepte, Marine Le Pen, divorțată de două ori, are în prezent o relație cu vicepreședintele Frontului Național, Louis Alliot. Cu amănunte vine Manuela Nicolescu. Brigitte Trognon și Emmanuel Macron s-au întâlnit prima dată atunci când el avea 15 ani, iar ea 40. Doi ani mai târziu, i-ar fi făcut o promisiune șocantă profesoarei sale. Anul trecut, ea a povestit pentru revista Paris Match că Emmanuel avea 17 ani când i-a spus că se va căsători cu ea. Relația lor a început când Macron, având 18 ani, a decis să frecventeze clubul de teatru condus de, pe atunci, Brigitte Ozier, la o școală din nordul Franței. Brigitte era căsătorită cu 3 copii. Ulterior, Emmanuel s-a mutat la Paris pentru ultimul an de liceu. În acea vreme, a povestit el, s-au sunat unul pe altul tot timpul, petrecând ore întregi la telefon. În cele din urmă, Brigitte a divorțat și s-a mutat în capitala franceză pentru a fi alături de iubitul ei. Cei doi sunt împreună de atunci, însă căsătoria a avut loc abia în 2007, fără ca Trognon să ia numele soțului său. Pe de altă parte, contracandidata lui Macron, Marine Le Pen, pe numele său real Marion Amperin Le Pen, a fost căsătorită din 1997 până în 2000 cu un om de afaceri cu care are 3 copii, dintre care 2 sunt gemeni. A mai urmat un mariaj, iar acum este într-o relație cu un vicepreședinte al Frontului Național. Înapoi în țară, se fac pregătiri de evacuare la izvoarele, județul Galați. Valul de pământ desprins de pe deal a ajuns la jumătate de metru de casele din zonă. Autoritățile monitorizează evoluția fenomenului și sunt pregătite chiar să evacueze forțat pe localnici. Ema Turcu transmite. În ultimele 12 ore, valul de pământ desprins de pe versant a înaintat spre satul Izvoarele cu cel puțin 30 de centimetri și continuă să avanseze. 6 case de la marginea satului, în care locuiesc 14 persoane, o școală și biserica, sunt amenințate de alunecarea de teren, care s-a reactivat după precipitațiile abundente de săptămâna trecută. Pentru moment, autoritățile locale au evacuat animalele din gospodăriile aflate în zona de risc maxim și au pregătit spații de cazare pentru cele 14 persoane aflate pe picior de evacuare. Deși oamenii refuză să-și părăsească locuințele, primarul a spus că va apela la poliție pentru evacuare în caz de urgență. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Galați, alunecarea de teren de la izvoarele se manifestă pe o suprafață de circa 6.000 de metri pătrați. La începutul lunii martie au apărut primele probleme la izvoarele. După ploile abundente din februarie și topirea zăpezilor, pe dealul de la marginea satului s-a creat o falie uriașă. Atunci, fenomenul s-a manifestat pe o suprafață de peste 7 hectare. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Avalanșa din munții Retezat, în care și-au pierdut viața doi adolescenți, a fost declanșată chiar de grupul de 7 persoane din care făceau parte cei doi minori. Așa spune șeful Salvamont Hunedoara Ovidiu Bodean. Cei 7 mergeau printr-o zonă plină cu zăpadă proaspăt căzută. Nu era poteca formată, deci ei făcând acea potecă n-au făcut decât să taie marea masă de zăpadă și să plece la vale. Au plecat la vale, bineînțeles, cu ei, cu tot, din păcate. Faptul că doar câțiva au fost cu afecțiuni și câțiva deloc și câțiva au murit, acei doi copii au murit, datorează faptului că unii au fost pe lateralul colnului de avalanșă sau mai puțin antrenat. Deci erau unii mai în față, unii mai în spate, exact ca un șerindian. Deci acel grup a declanșat avalanșa? Da, ei și-au declanșat singuri avalanșa mergând într-o zonă cu zăpadă mare. Simplu. Avalanșa în care și-a pierdut viața adolescenții Dor Geta Popescu de 14 ani și Eric Gula și de 13 ani a avut loc în zona Șaua Bucurii Poiana Pelegii. Zăpada i-a proiectat pe copii în stânci. Între timp, medicii legiști din Hunedoara au efectuat necropsiile celor doi. Decesul a survenit la foarte scurt timp după accident, spune șeful Serviciului de Medicină Legală Local, Dan Mărculescu. Jurnaliștii au întrebat dacă minorii puteau fi salvați dacă ar fi purtat cască. Au decedat în urma unor traumatisme craniocerebrale cu fracturi craniene iradiate la bază și hemoragie meningocerebrală. Nu s-au evidențiat alte leziuni traumatice. Dacă avea cască, putea supraviețui? Eu nu știu exact dacă au avut sau nu cască, dar bănuiesc că dacă ar fi avut cască, această cauză nu s-ar fi produs. Decesul putea surveni, desigur, prin alte mecanisme, prin asfixiere sau prin refrigerație. Ceea ce este cert este că decesul a survenit în urma acestor traumatisme. Decesul a survenit, desigur, la scurt timp după producerea leziunilor, ele fiind deosebit de grave și practic incompatibile cu viața. În avalanșă au mai fost prinse alte 5 persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale în spital. Răninții se află acum în afara oricărui pericol și vă amintesc că în acest caz a fost deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă. Risc mare de avalanșă în zona montană a județului Prahova. Salvamontiștii recomandă turiștilor să nu urce pe trasee. Ioana Brustur, capitan. Riscul de avalanșă la altitudini de peste 1800 de metri este mare, în condițiile în care în ultimele zile a nins abundent, iar stratul nou de zăpadă este instabil, anunță Serviciul Public Județean Salvamont Prahova. Riscul de avalanșă este de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5 la altitudini de peste 1800 de metri și de gradul 3 la altitudini sub 1800 de metri. Toate traseele montane interzise în sezonul de iarnă din Munții Bucegi, Baiului și Ciucaș rămân închise, reamintesc salvamontiștii, turiștii sunt avertizați să nu urce pe trasee. Sfătuim turiștii să nu se aventureze în aceste zone pentru a evita riscurile inutile. Iubitorii muntelui pot face drumeții pe traseele marcate aflate la baza muntelui, deschise tot timpul anului. Sunt recomandările celor de la Salvamont Prahova. Bilanțul României după campionatele europene de gimnastică de la Cluj-Napoca. 4 medalii, adică 2 de aur, una de argint și una de bronz. La 60 de ani de la precedenta ediție găzduită de România, țara noastră a fost reprezentată în competiție de 10 sportivi. O ascultăm pe Elena Tudor. Cătălina Ponor a câștigat medalia de aur la bârnă, Larisa Iordache pe cea de bronz tot la bârnă, iar Marian Drăgulescu a fost medaliat cu argint la sărituri după ce obținuse aurul european la sol, la campionatele europene individuale de la Cluj-Napoca. Cei trei au susținut în această dimineață o conferință de presă pe aeroportul Henri Coandă din capitală la întoarcerea de la Cluj. A fost un moment foarte emoționant pentru mine, pentru că lupt pentru această medalie de foarte mult timp și sper ca ea să vină cu un început nou pentru mine. Tot ce mă bucur este că am avut ocazia să ajung până la campionatul acesta european, pentru că după o lună de pregătire cu focuri, să zic așa, m-am recuperat, am reușit să ajung acolo. Eu mă bucur foarte mult de acest rezultat. Sunt medaliile care mi le doream cel mai mult în carieră, să pot câștiga o medalie de aur la un campionat european la mine în țară, la mine acasă, în fața 7000 de români. La competiția de la Cluj-Napoca au participat 274 de gimnaști din 37 de țări. Următoarele campionate europene din 2018 vor avea loc la Glasgow. Acum ni se alătură Tudor Ciurescu. Bună ziua! găsit, FC Barcelona a câștigat El Clasico 3-2 pe Santiago Bernabeu și a egalat-o pe Real Madrid în fruntea clasamentului din Spania. Casemiro a deschis scorul pentru gazde la jumătatea primei reprize, dar Messi a egalat după doar 5 minute. Rakitic a dus pe catalani în avantaj în minutul 73, după care Sergio Ramos a fost eliminat pentru un atac periculos asupra lui Messi. În 10, Real a reușit să egaleze în minutul 85 prin James Rodriguez, dar la ultima fază a meciului Messi a dat lovitura cu al 500-lea său gol oficial pentru Barcelona. Cele două mari rivale sunt la egalitate cu 5 etape rămase până la finalul sezonului, însă Real Madrid mai are de jucat o restanță în deplasare la Celta Vigo. Anderlecht Bruxelles s-a desprins în fruntea campionatului Belgiei după ce a câștigat derbiul cu FC Bruges scor 2-0. Alexandru Kipciu a fost integralist la gazde care au marcat ambele goluri în prima repriză. FC Bruges a jucat în inferioritate numerică întreaga repriză secundă. Nicușor Stanciu și Dorin Rotariu au rămas pe băncile de rezerve. După 4 etape din play-off, Anderlecht are deja 8 puncte avans față de următoarea clasată, Gent. Arsenal a învins-o cu 2-1 pe Manchester City și s-a calificat în finala Cupei Angliei. Aguero a deschis scorul în minutul 62, Monreal a egalat și a trimis meciul de pe Wembley în prelungiri, unde Alexis Sanchez a marcat decisiv în minutul 101. Arsenal o va înfrunta în finală pe Chelsea. Rafael Nadal a câștigat pentru a 10-a oară în carieră turneul de la Monte Carlo. El l-a învins în finală pe un alt spaniol, Albert Ramos Vinolas, cu 6-1-6-3 și a devenit primul tenismen din era Open care câștigă de 10 ori același turneu. Nadal a mai stabilit un record cu al 50-lea titlu pe zgură și a ajuns la 29 de trofee Masters 1000, unul mai puțin decât deținătorul recordului Novak Djokovic. România se menține în grupa mondială 2 a Cupei Federațiilor după ce a învins cu 3-2 reprezentativa Marii Britanii în confruntarea de la Constanța. Simona Halep a învins-o pe Johanna Konta, iar Irina Begu a trecut de Heather Watson și a dus scorul general la 3-1. Meciul de dublu rămas fără miză a fost pierdut de perechea Halep-Monica Niculescu. La întâlnirile de ieri pe scaunul de capitan al echipei României a stat Sorana Cârstea, după ce ITF i-a retras acreditarea lui Ilie Năstase după conflictele cu adversarele, cu arbitrii și cu jurnaliștii britanici. 13 și 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Reluăm astăzi așadar România în direct. Statul, Ministerul de Finanțe, de fapt, ne propune să ne colectăm singuri impozitul pe salariu și să-l plătim după un an de zile. O fi bine, n-o fi bine? Dezbatem imediat. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Până să cumpăr Transpibloc din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu m-a ajutat. Din fericire, cu Transpibloc este diferit. Acum folosesc Transpibloc o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpibloc. Împotriva transpirației excesive. Da, vă rog, lăsați-le în curte. Ajung și eu imediat. E Tony acasă. Bună seara, domnul Tony! Fan Curier prezintă O zi obișnuită. Mereu pe fugă. Multe livrări, multe provocări. Oriunde cu plăcere. O campanie inspirată din fapte reale, livrată cu o doză de umor de Fan Curier. Auzi, ție ce ți-a dat doctorul când ai avut infecție intimă? Mastrel Flora Plus. Aveam